bij 538 op deze maandagochtend. Goedemorgen. Je bent bijna aangekomen bij een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je verder mee te nemen deze nieuwe werkweek in en deze maandag. En het leuke is, jij kunt deze maandag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-30538. Kom je dan zometeen in de uitzending? Dan is het Ik was de eerste luisteraar t-shirt voor jou. Een goed begin is het halve werk, zullen we maar zeggen. Pak die telefoon, bel hem maar. Maak er een heerlijke maandag van. En veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Hongaarse premier Orbán is bij de verkiezingen weggestemd na 16 jaar aan de macht te zijn geweest. Oppositieleider Péter Magyar die heeft 2/3 van de stemmen in het parlement gekregen. Magyar zegt meer met Europa te gaan samenwerken dan zijn voorganger deed. En hij wil dat de aanhangers van Orbán snel opstappen. Amerika wil vanaf vanmiddag 4 uur gaan bepalen wie nog de havens van Iran in en uit mogen varen. Daarbij worden alle schepen gecontroleerd. President Trump kondigde die blokkade al aan toen de vredesgesprekken met Iran waren geklapt. Iran zegt dat ze Amerikaanse schepen aanvallen als ze in de straat van Hormuz komen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn gisteravond aangekomen in de Amerikaanse stad Philadelphia voor een werkbezoek. En het programma begint vanmiddag pas, maar het koningspaar was al in Amerika voor een congres. Ja, bij het bezoek hoort ook een diner en een overnachting bij president Trump in het Witte Huis. En dan gaan we naar het weer. Het is een grijze dag vandaag. Vanmiddag kan er in het hele land een lichte bui vallen. Het wordt maximaal 14 graden, maar in de regen is het een paar graden frisser. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. Ja. En waar die staan, weet Rick. Helemaal nergens. Kijk eens even aan. Lekker, hè? Dan kunnen wij in alle rust op zoek naar de eerste luisteraar. Dat doen we via 0909-30538. En je bent bij deze uitgenodigd om de eerste luisteraar van deze radioshow te worden. 0909-30538. Bel even, meld je daar. En ja, wie weet pak jij zo meteen het eerste luisteraarshirt, want dat is voor de eerste luisteraar. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. 13 april, maandagochtend. Een nieuwe werkweek van start en een nieuwe ochtendshow. Je bent erbij tot 10 uur en dit is Lenny Kravitz. Radio 538. Dit is wel een hele goede groep, gewoon heel eerlijk. En dat weten de jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. En ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Het is gewoon omdat ik dat echt vind. We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits. De 538 Ochtendshow. Radio 538. met de nodige gitaar en blazers. Always on the run. En dan kijk ik hier naar de klok, daar staat 7 over 6. Ja. Nou, dan zijn we inmiddels aangevangen met een nieuwe ochtendshow. Maandag 13 april is het vandaag. Het weekend voorbij. En een nieuwe week van start. Goedemorgen en van harte welkom bij deze radioshow. En dat zeg ik hier ook tegen iedereen in de studio. Niels, Rick, Flo. Ja, goedemorgen. Goed weekend gehad. Zeker. Heerlijk. En jij? Ja, fijn. Wat heb je gedaan? Nou, ik was op de een of andere manier, ik weet niet wat het is, maar wij hebben een bepaalde aantrekkingskracht op elkaar als teamleden. Oh. Ik had natuurlijk 2 weken geleden, zat ik een soort van in de slipstream van Florentine. Oh, dat klinkt een beetje... Ja. Wacht even, wat heb je nu dan gedaan? Nou, ik gewoon 2 weken geleden was ik vlak bij jou in Volendam, terwijl we niet van elkaar wisten. Ja, wat heb je nu dan? Afgelopen zaterdag zit ik met Rick op de app en die zegt, ja, ik ben op dit moment in Oldenzaal. Oldenzaal? Maar ik was daar echt een half uurtje, daarvoor was ik daar ook geweest in Oldenzaal. Dus wacht even, heb ik een stedentrip-tip gemist? Van gaat dit weekend allemaal massaal naar Oldenzaal? Is toch alleen de grensplaats en verder niks? Oldenzaal kan je in principe... Hoef je niet per se naartoe, maar... Hoe kan dit? Kijk, dat is toch niet normaal? Ja. Het is nou niet dat daar in Oldenzaal... kijk, in Berlijn hebben we Checkpoint Charlie. Dat is natuurlijk een iconisch. Nee. En dat, dat herinnert zich natuurlijk aan een tijd. Maar de grensovergang in Oldenzaal is ook niet dat je zegt... Nou, een stukje historie. Nee. Daarvoor rij je naar Oldenzaal. Nee. Maar wat brengt jullie in Oldenzaal? Nou, ik had een weekendje Twente. En Rick, die was volgens mij... Jij stuurde dat je een fiets moest ophalen daar. Ja, ik moest een fiets ophalen. Een fiets? Ja. Die stond daar nog. Voor een vriendin. Bij de grenspost. Eindelijk teruggekregen. Hoi. Die stond daar nog aan de paal. Ja, ik denk, nou, ik ga hem na 60 jaar toch maar een keer terughalen. Maar ik moest een fietsje halen. Dus ja. Maar hoe bizar dat je zo dicht bij elkaar bent. Ja. Dat is grappig zeg. Maar wel een leuk stadje hoor. Ik moet zeggen sowieso, Twente is prachtig. Fantastisch. Alleen één ding daar. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Dat ze moeten wat aan het taaltje doen. Ze kunnen niet brengen. Het is een accent toch? Of is het een taal? Ja, het is wel een accent. Of een dialect. Een dialect, ja. Eindelijk ben je praten. Ik vind dat wel gemoedelijk of zo. Nee, het is gemoedelijk ten top. Oh, wat mooi is het. Ja, toch? Zo is het, weet ik niet. Ze slikken wat in, links en rechts. Ja, ze slikken veel, ja. Nee, ja. Maar het is gelukt met de fiets. Ja, hij staat bij mij thuis. Maar waarom kon de fiets niet dichter in de buurt opgehaald worden dan? Ja, deze was gratis, dan rijd ik graag heen. Ik denk dat dit de duurste fiets van Nederland is. Want met de huidige brandstofprijzen en een ritje Oldenzaal Den Haag. Den Haag-Oldenzaal. Ja, is duur. Ja. Zo. Nederland heeft een van de grootste tv-persoonlijkheden ooit verloren. Televisie-icoon Sonja Barend overleed op 11 april op 86-jarige leeftijd. Hanneke Groenteman is vriendin en collega. En reageerde bij een speciale uitzending die werd gemaakt door Pauw en de Wit. Eigenlijk ter nagedachtenis aan Sonja Barend. En dit waren haar herinneringen. Ik was in shock, want ik wist dat ze broos was. En last had van haar longen. Maar dapper als ze was, deed ze toch de dingen die ze nog wou doen. Als daar zijn bijvoorbeeld af en toe lunchen met een klein clubje. Dus ik heb haar niet langer geleden nog gezien. En het is iemand die niet dood kan zijn, vind ik. Nee. Ook als ik de foto's hier zie, denk ik, Sonja, forever. Ja, sommige mensen horen gewoon helemaal niet dood. Ja, die zijn te levend om dood te gaan. Nou, wat een mooie omschrijving. Ja. Te levend om dood te gaan. Ja, vind ik heel mooi. Ik heb zo moeite met die heldenverering. Nee, ik vind... Nou, het is ook raar als je een van de grootste talkshow-hosts ooit... als je die verliest... Dat je in een totaal andere tijd dat er 2 netten waren. Ja, zij was wel goed. Absoluut. Maar het is ook leuk om al die beelden toch even terug te zien. Jawel, maar dat doen ze dus op het moment dat je de pijp uitgaat. Ja, maar het is een beetje gek om dat zomaar willekeurig te gaan zitten doen. Ik denk dat het juist hartstikke gaaf is om elke week een programma te maken met hoogtepunten van... Maar dat soort programma's zijn er ook. Ja. Oh, oké, ja. Ja, Han Pekel heeft dat, het tv-monument. En dan schoven iemand aan en dan gingen ze de hele carrière van die persoon gingen staan. Ja. Was soms ook wel wat ongemakkelijk, hoor. Ja? Ja. Want dat voelt ook als een einde. Ja, of je hoort dan iemand erover praten die dan zegt van... ja, weet je, ja, ik deed maar wat. En, zo. Dan gaat de magie er in sommige gevallen ook een beetje af. Ja. Mirjam Roes uit Huissen, denk ik dat je moet zeggen. Hè, de plaats waar jij vandaan komt. Ja, Huissen. Huissen. Onderweg naar Eindhoven? Ja. Ja, want jij gaat daar aan het werk. Ja, ik ga naar een filiaal toe van ons. Wij werken voor rolstoelen en scootmobielen om te repareren. En daar zit een heel enthousiast team en daar ga ik vandaag naartoe. Oh, maar dat is goede handel toch, scootmobielen? Ja, zeker. Want wat doet een beetje scootmobiel, Mirjam? Nou, wij werken via de WMO, dus alle mensen die wat ouder zijn of een rolstoel nodig hebben... zeg maar, of een scootmobiel. Daar werken wij voor. Dus als die kapot is, dan maken wij hem. Hoe hard kan een scootmobiel? Vraag je dat voor een vriend? kan een scootmobiel Den Haag in één ruk aan kunnen rijden? Ik zou er niet aan beginnen. Maar zit er veel verschil in? Ja, je hebt toch allerlei soorten en maten? Ja, ik ben de HR-manager, dus de specialisten, daar ga ik nu naartoe. Je hebt er helemaal geen verstand van eigenlijk. Helemaal niet. Nee. Is het een beetje een leuk bedrijf om voor te werken? Ja, zeker. Absoluut. Want jij bent ook vertrouwenspersoon dan misschien? Nou, dat niet. Daar hebben we iemand anders voor. Oh, okay. Want ik maak natuurlijk de regelgeving, dus dat is iemand anders. Ja, ja. Oké. Okay. En dit weekend heb je nog een padelziekje staan? Ja, ook nog. Lekker hoor. Even sportief geweest. Dat is jouw sport, jouw hobby? Ja. Ben je een beetje goed? Nee. Maar vooral gezellig. Kleine bandeja? Nee, we hebben vooral veel plezier gehad. Wat is een bandeja? Dat is je bal uit de lucht net naar je hoofd. Oh, een soort smash. Ja. Een bandeja. Ja, laat eerlijk zijn, dat padellen is wel helemaal hip. Voor mij het nieuws is een padellen. Ja, en dan zie je dat het totaal niet hip is. Want eigenlijk wordt padellen vooral heel veel gedaan door... Mensen die te lui zijn om te tennissen. Te lui zijn om te tennissen, squashen geen zin meer in hebben. Ja, en wat broos zijn. Nou, Mirjam, dan weet je dat. Ja, nou, ik ga het goed met je maken, want je bent vandaag... De eerste luisteraar. Ja, je krijgt een T-shirt. Nou, helemaal top. Lekker aantrekken met padellen. Ja, kan prima. Doe ik. Ja. Oké, dan. Mooie dag vandaag. Ja, jullie ook. Hoi, Mirjam uit Huizen, eerste luisteraar vandaag. En daarmee 14 over 6 en het officiële start van de ochtendshow. Uit je bed voor dag en dauw, want de ochtend is van jou. Voor deze maandag met Bruno Mars. Just my, like I'm my baby. I just my, like I'm my baby. Hey. Woo, woo, woo, woo, woo. It's the part where the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Olivia Dean in de 538-ochtendshow. We zijn nog maar een minuut of 20 onderweg en de eerste klacht is eigenlijk al binnen. En ik denk dat Don heeft de klacht ingestuurd. Die heeft daar wel, die heeft een punt. Die heeft hij een punt? Nou ja, als iemand een punt heeft, nee, dan... Als iemand een punt heeft, dan heeft hij een punt. Nou, ja. Don zegt, op het moment dat PSV kampioen wordt... wordt er uitgebreid bij stilgestaan in de ochtendshow. Maar yeah. ADO is kampioen van de KKD geworden. Dat waren ze het over. Maar ze, nee, ze zijn nu echt officieel kampioen. Okay. Ja, ik kan me herinneren aan dat wij een paar weken geleden... daar groots bij stilgestaan hebben. Ja, maar ze zijn, dat was de promotie. Vrijdag zijn ze volgens mij, was vrijdag toch, zijn ze kampioen geworden... doordat Cambuur punten verspeelde. Ik dacht, ja, we zijn niet verloren, Cambuur. Of, ja, nou ja, niet zoiets. Ze zaten thuis voor de televisie en wisten toen van... nou, we zijn kampioen van... Ja. De keuken. En wat grappig is, het is namelijk gevierd en er is geen rottigheid geweest. Oh, wat goed. Hè? En dat is echt uniek voor Den Haag. Dat is wel groot nieuws, ja. Blijft toch gek dat je uiteindelijk niet kan degraderen uit de KKD. Als je daar eenmaal in zit, zit je daarin. Het is eigenlijk een soort gesloten systeem. Ja. Je kan daar nooit uit. Nee, tenzij je natuurlijk je begroting niet op orde hebt. Dan, nee, oké, maar volgens mij is het ook niet zo. Want daar heb je bijvoorbeeld Jong Ajax. Als die... kunnen niet promoveren. Die, nee, dus je bent eigenlijk... Hoe noem je dat? Om des keizers... Waard. Ja. Dat er zitten heel veel clubs in dat je elke weekend moet aantreden. Meestal vrijdag of maandagavond. Ja, dat je denkt, ja, maar waar speel ik nou? Ja, je kan je in de kijker spelen. Ja. Als speler in de hoop dat. Maar meer is het niet. Behalve een aantal, zoals Vitesse, die kan natuurlijk weer uiteindelijk... Die heeft het helemaal niet slecht gedaan. Want Vitesse staat voor mij nu 9 of zo. Als ze die 12 punten erbij hadden, hadden ze het hartstikke goed gedaan. Ja, ja. Vinden jullie dat, want volgens mij is de KNVB nog steeds aan het hunten op Vitesse. Daar moet je echt mee kappen. Moet dat nou niet een keer gewoon nu... Daar moet je ook strik omheen. Hebben een hartstikke, dat stadion zit voller dan dat het de afgelopen jaren heeft gezeten. Ja, er zijn fouten gemaakt, prima. Dat is ook zo. Er maar zit bij die KNVB lijken als, je kan nog beter iemand vermoorden in Nederland. dan ben je sneller van de ellende af dan dat je drie keer... Maar ze blijven maar dat Vitesse dwars zitten. Dat je op een gegeven moment moet zeggen, jongens, weet je. En Vitesse, weet je, ik heb een hele tijd in Arnhem gewerkt in een discotheek. Ja. Arnhem is een hele leuke stad. Ja. En ook dat Vitesse, dat Gelredome, is schitterend. Maar dit is natuurlijk, je kan niet zeggen als KNVB van ja, het is zo'n leuke stad, we doen er verder niks mee. Ik denk op een gegeven moment is er niet genoeg. We hebben het over een potje voetbal, hè? Ja, ik ken de exacte cijfers niet en ik weet niet wat daar precies allemaal Vitesse gebeurd is. Vitesse mengt zich niet in de geopolitieke situatie die we op dit moment aan de orde hebben. Dat ik denk van joh, weet je, ik heb afgelopen zaterdag Makkeli zien fluiten. Ik zou hem als KNVB daar drukker over maken. Die Makkeli, die is het helemaal kwijt. Dat was niet best, dat was ooit onze beste scheidsrechter. Ja, hij gaat naar het WK, dus men denkt nog steeds dat het de beste scheidsrechter is. Nou, kun je nagaan. Nou, misschien dat ze vandaag nog even de beelden terugkijken... en toch bedenken om een andere scheidsrechter aan te haken. Dat was echt... ik ben blij dat Utrecht gewonnen heeft van Telstar. Ja. Maar er werd een overtreding gemaakt door Utrecht op het Telstar-speler. Makkeli, die deed bijna mee aan de overtreding. En nog... daar kwam uiteindelijk de 2-1 uit voort voor Utrecht. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk... daar had hij voor moeten fluiten. Ja, ja. Dat kon echt niet. Zes voor half zeven in de 538-ochtendshow... met later vanochtend een nieuwe week die we ingaan als het gaat om stemmenjacht. Nog steeds die koffer 9 die opengeklapt staat. Ja, 15.000 euro zit daarin. En ik heb heel veel zin om de volgende koffer te gaan spelen. Want wij hebben een beetje zitten rekenen. Daar moet ongeveer 35.000 euro of meer in zitten. Meer denk ik zelf nog. Ik ook. Ja. Dus dan ga je richting de 40.000 euro. Richting 40.000 euro'tjes. Dus ik stel voor dat we deze koffer gewoon snel kraken. Dat iemand er vandoor gaat met die 15.000 euro. Dan kunnen we op die 40 gaan spelen. Dat zou echt leuk zijn. Maar dat later vanochtend, nieuwe ronde dus. En dit is Avicii. Hey brother, there's an endless...

precies. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Dat kan dan gaan om een verlaging van de wegenbelasting of samen met bedrijven kijken naar een hogere kilometervergoeding. Ja, dat zeggen ingewijden tegen de krant. De prijzen aan de pomp verlagen zou te duur zijn. Eigenlijk raar, want ze zeggen ze willen die prijzen niet verlagen omdat dat te goede zou komen voor de mensen die meer te besteden hebben. Ja. Maar dat is met wegenbelasting volgens mij idem dito. Want vaak hebben mensen die meer te besteden hebben een duurdere auto. Ja. Dus meer wegenbelasting. Dus per saldo halen die dan toch ook meer voordeel eruit? Ja, tenzij je natuurlijk zegt van het wordt een percentage of tot een bepaald aantal kilo. Dat je zegt van nou, alles boven de 2000 kilo. Dus bij de grote auto's. Daar gaan we niet op compenseren. Oh, zo, dat kan nog. Maar ja. Alles eronder wel. Dat, ja. Ze vinden vast wel een manier om het zo oninteressant mogelijk te maken. Ja, als je het zo bekijkt, dan heb je nog wel ruimte erin inderdaad om verschillende groepen. Wat ingewikkeld is met die wegenbelasting is natuurlijk ook dat elektrische auto's, die vallen er ook onder. En die hebben natuurlijk in principe nu niet zo heel veel last van de hogere benzineprijzen. Nee. De voetbal dan nog even. Ja. Ajax-trainer Garcia is tevreden na de 3-0-overwinning tegen Heracles Almelo. Hij complimenteerde ook Steven Berghuis, die 2 goals maakte. Mooi jongen. Ja, nou, ik heb het niet gezien. Jij wel? Ja, ik zag die goals. Ja, was een prachtig doelpunt. Maar wat was er met hem aan de hand opeens? Had hij heeft hij het licht gezien? Ik dacht, hij de contract erin. laat ik een keer mijn best doen. FC Groningen dan deed geen goede zaken, moet ik zeggen, voor een Europees ticket. Tegen Go Ahead Eagles bleef het 0-0. FC Utrecht, die won wel dik. 4-1 van Telstar. PSV won met 2-0 van Sparta. En in de Eredivisie heeft AZ thuis simpel gewonnen van Heerenveen. 3-0 werd het. Ging ook in minuut 6 werd gescoord, 7 werd gescoord. Dat was ook een soort machine. Ja. Dan is er ook nog een marathon geweest, de marathon van Rotterdam. En de Ethiopiër Geidemo Adola, die heeft gewonnen. De 45e marathon. Ik geloof dat jij er ook was, Rick, of niet? Ja, ik liep vlak achter hem. Het is zo'n happening daar in Rotterdam. Die hele stad, die ademt gewoon. Wie deed You Never Walk Alone? Dat is natuurlijk tegenwoordig een... Hij werd wel gedraaid. Nu doet het niet meer. En voor mij is hij nu elk jaar een gastartiest, toch? Heb ik niet ik hoorde dat het gezongen werd, maar ik weet niet door wie... Die Francis Broekhuizen ook niet een keer een jaar laten doen? Ja, zeker. Dat was niet zo'n succes, geloof ik. Maar het was natuurlijk fantastisch weer. Ja. Mooi weer, die hele stad, man. Het was echt fantastisch. Er lopen er uiteindelijk maar 18.000 mee. Klopt. Ja, maar ik denk dat er gisteren 100.000 man langs de kant stond. Ja. Het was echt bizar. Wat is er zo leuk aan het kijken naar mensen die voorbij rennen? Aanmoedigen. Sowieso, dat mensen een prestatie... Ik bedoel, Niels en ik hebben natuurlijk de marathon van New York gelopen. Lang geleden. Ja. En, maar het is ook toch leuk dat er voor je geklapt wordt. Ja. Dat is toch... Op je borst staat... Met een naam erop. Dus dan hoor je toch... Hi Niels, hi Rick. Oh, ja. Are you doing great, guys? Wat ik ook wel mooi vond is de oudste deelnemer. 80 jaar. Zo. Wim Oudejans. Die kwam uit Nijkerk trouwens. Oh ja, dat klopt. Voor mij niet de record, toch? 3 uur en 52 minuten. Nou, echt heel 80 jaar, hè? Ja, ik zie hem wel eens lopen. Hij is een bekende Nijkerker wel, in die zin. Dat denk ik wel, ja. Een BN'er. Ja, hij valt wel op. En ik weet, hij doet voor het Nederlands record... in de categorie 80+, wilde hij meelopen. Knap hoor. En dat record heeft hij dus gehad. Ook een gast op zijn blote voeten. Oh ja? Nee, ook, ook in 3 uur nog wat. Vind ik zo raar. Nee, daar ligt altijd wel ergens glas. Ja, het lijkt me niet prettig, nee. Maar die loopt de hele dag op zijn blote voeten. Hè. Die gaat ook als van altijd. Gaat, uiteindelijk zijn we geboren natuurlijk met blote voeten. Ja, dat is die wel, schoenen die hebben we zelf een keer erbij bedacht. Ja. Maar de baas vroeger, toen we natuurlijk gingen jagen, weet je wel. Uit de grot met zo'n... ik kan het me nog goed herinneren. Dan ging je ook een bos in. Je krijgt gewoon een dikke eeltlaag en dat is je zool eigenlijk. Ja, dat zal wel. Helemaal niet zo raar. Even, ik heb geen idee hoe het werkt bij de Marathon voor Rotterdam. Maar is het een aantal keer dezelfde ronde? Of is het echt een parcours van 42 kilometer en 195 meter? Nee, dat is het. Het is echt 42 kilometer. Ja, en 195 meter. Ja, je loopt niet twee keer hetzelfde stuk. Nee, dus, toen wij in voorbereiding voor die New York Marathon... deden we wel zo'n half marathonnetje. En dat was dan inderdaad 2 keer 10 kilometer. Of 2 keer 11 kilometer. Ja. Verschrikkelijk, want je weet op een gegeven moment... Alles gaat nog een keer voorbij komen. Ik kom hier straks nog een keer voorbij. Nou, dat is zo... demotiverend. Nou, inderdaad, ja. En degene die trouwens als laatste aankomt... die krijgt dan altijd een bloemetje. Ja. Maar die heeft hij geweigerd. Volgens mij was dat sponsloper Jeroen, die liep met een dame. Ja, waren zij niet de laatste? Jeroen heeft de laatste medaille. Ja. Oh, hij liep met een dame mee, die laat maar zeggen, ging hazen. Ja. En die was pittig. Maar ze hebben uiteindelijk, dacht ik, dat zij de laatste waren die over de finish kwamen. Maar hij heeft haar opgehaald dus echt. Nou, hij heeft echt met haar meegelopen. Ah, wat lief. Het hele stuk... Het was dit weekend ook weer het gesprek van de dag in Goorlen. Want er kwam een wolf aan, hinkend, met een gebroken poot. En ja, dan ga je toch weer denken, wat moet je doen als je een wolf tegenkomt? Nou, ik zal het even vertellen, want ik zou het ook eerlijk gezegd niet weten. In dit geval een beetje gipsen, lijkt mij. Ja. Nou, stel je loopt ergens, ga dan eerst stilstaan als je er een ziet. En kijk eerst even wat de wolf doet. Gaat hij nou niet weg, dan moet je hem dus wegjagen. En dan moet je dus met wijdse arm gebaren en luid geroep zeggen, ga weg, wolf, ga weg. Want dat verstaan ze. Nee, maar gewoon roepen. Maar wat nou als het een Duitse wolf is? En dan moet je jezelf ook groot maken. Want dan denkt hij, oh, ik heb te maken met iets groots. Daar ben ik bang voor. Wat je in ieder geval niet moet doen, is weglopen. Oh. Want op dat moment denkt die wolf, hey, dat is interessant, daar zit beweging in. Ik ga er lekker achteraan. En dan word je een soort prooi, een soort speeltje van de wolf. Okay. En vergeet niet, dat is erg belangrijk, om even een foto of een filmpje te maken. En dat door te geven aan het wolvenmeldpunt. Want dan kunnen zij ook schapenhouders waarschuwen. En dan, ja, je moet dan ook zeggen, die schapen, ga weg! The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En The Thing I Love om 7:12. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow en tijd voor... Lekker na de wekker. Ja hoor, of je even met ons mee zou willen denken. Je kan in ieder geval je favoriete liedje doorgeven via de app van 538. En sinds kort dus ook via 035-538-5538. Probeer het maar eventjes, het is heel makkelijk. Je kan gewoon een nieuw bericht aanmaken in je WhatsApp. En dan toets je gewoon dat telefoonnummer in. Dus 035-538-5538. Ja. En dan komt je berichtje hier ook in de studio aan. Hey, joh. Ja, het is hartstikke makkelijk om op die manier even deel te nemen aan Lekker naar de Wekker. En dan mag je even laten weten of jij dan gaat voor liedje 1 vandaag. Dat is er een van Blondie, want Jimmy Destri is vandaag 72 geworden. Hij is de toetsenist van de band die een hit scoorde met dit liedje. Zeker. Maar wel een hele fijne Denise van Blondie, optie 1. Als dat de plaat van je keuze is en 1 deze kant op sturen... en je plaat, of tenminste je stem gaat tijdens die plaat... dan is vandaag ook jarig Lou Bega van Mambo No. 5. Hoe oud denken jullie dat Lou is geworden? Lou Bega, of hoe oud Lou geworden is? Ja, ik denk zoiets. 60. 51. 51? Ja. Nee, joh. Klinkt als... Ik dacht ook dat die ouder was. Ja, hij was hartstikke jong eigenlijk toen dit een hit werd. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Nou, enzovoort, enzovoort. Als dat de plaats van je keuze is, als je dat het leukste liedje vindt, dan moet je maar even een 2 deze kant op sturen. Dat kan dus nogmaals via de app of via 035-538-5538. Via je WhatsApp. Dat is gewoon hartstikke makkelijk. 7:15 in de Ochtend Show met Keigo nu op je radio. Dit is Dancing Feet. Spin you around in the chandeliers. Head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you wait, keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Fever Dream, Alex Warren bij 538 om 10 minuten voor 7 in de ochtendshow. Goedemorgen. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. We hebben Lindsay aan de telefoon. Goedemorgen, Lindsay. Goedemorgen. Uit Sint-Antonius. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hey, Lindsay. Hoe heb je hem of haar genoemd? Ozzy. Sorry? Ozzy. Ozzy? Ozzy. Ozzy. O-Z-Z-Y. Ozzy. Ozzy. Ozzy. Ozzy. Ozzy. Ja. Over. Ja, nou, ik heb geen idee. Lindsay heeft afgelopen weekend een puppy gekocht. Ja. En wat voor ras? Ja, goede vraag. Een Australian Shepherd. Oh, die zijn mooi, zeg. Ja, je hebt lekker weggekomen. Ze zijn mooi, Australian Shepherd, weet je. Ja, dat snap ik. Maar is dat, worden die groot? Ja, we worden die middelmaat 45 tot 60 centimeter ongeveer. Ja. En is het dan, was het bij jou zo dat je eigenlijk geen hond wilde, maar dat je toch de fout had gemaakt om bij zo'n nestje te gaan kijken? Nee, ja, ik heb altijd honden gehad thuis. Dus ja, dan is de keuze heel makkelijk. Oh ja, dus jij wist al toen je daar ging kijken van een van die puppies die gaat mee naar huis. Ja, liefste dag zelf al. Maar nu moet je toch eigenlijk net alsof je een kindje hebt gekregen. Is daarna slapen, zinnig maken, allemaal dat soort dingen toch? Een maandje of drie? Ja, ligt eraan hoe de opvoeding bij mama al is geweest. Oh. Maar eigenlijk valt het vaak wel mee. Okay. Dus de eerste week is wat zwaarder en daarna gaat het meestal wel goed. Ja, maar je hebt er ervaring mee, dus je weet een beetje wat je moet doen ook. Meestal wel. Ja, ja. En, meestal wel. En je werkt bij de slagerij, of tenminste in de plus, op de slagersafdeling. Oké. Okay. Je kan nog wel eens iets mee naar huis nemen voor Ossie. Oh ja, pak je worst. Nou, als dat komt. Nee, werkt dat niet zo? Nee, helaas. Er valt nooit iets op de grond dat je zegt van, nou, dat is voor Ossie. Nee. Hey, Lindsay, we hadden vandaag twee leuke liedjes in Lekker naar de Wekker. En de grote vraag is, welke moeten we helemaal gaan draaien? We hadden Denise van Blondie. En Lou Bega, Mambo number 5. Ja, de keuze was heel makkelijk. Nummer 2. Jij gaat voor Lou Bega? Nee, oké. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, volgens mij, Blondie, als ik me niet vergis, is uiteindelijk ook naar een hond vernoemd. Een beetje een raar verhaal. Hondie. Nee, ja, de Blondie. Ja, je moet hem maar eens opzoeken. Maar Blondie was de hond van Adolf Hitler. Serieus? Ja, okay, ja. Echt waar? Ja. Ja, ik ga eens even kijken. Ja, zoek hem maar eens op. Mambo nummer 5 van Lou Bega. Dat is de plaat die we gaan draaien. Nou, dat is mooi. Dan krijg jij van ons een badjas. Wil je een groen of een paarse? Een paarse, alsjeblieft. Wij sturen de paarse badjas jouw kant op. Ik zou zeggen, maak er een geweldige dag van vandaag. Komt helemaal goed. En jullie fijne uitzending. Ja, dankjewel, Lindsay. En Lou Bega kondigt hem zelf altijd aan. En die plaat is lekker makkelijk. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Heerlijk, hoeven we niks te doen. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week.